tom mave snakke om døden. Yes. Det spiller. Som det bør være. Harald, hvis du skulle dø nu, og du ligesom i sådan rigtig romantisk amerikansk klichéfilm skulle se sådan en montage, dit liv passere revy, hvad så et øjeblik, du tror eller håber, du vil se? Jeg spillede en koncert i 2020. Det var ugen før nedlukningerne ramte i foråret der. Det var lige i slutningen af vinter med mit forhenværende band, St. Lazarus hed vi. Spillede et show i operaen på staden. Og det var simpelthen, det var den perfekte aften. Det var det perfekte show. Vi havde sådan et, det var sådan et underligt sådan cabaret-punk-band, vi spillede i. Alle havde sådan store, mærkelige cirkuskostymer på, og operaen inde på staden er jo sådan et helt fantastisk rum til at lave sådan en underlig cabaret. Og på en eller anden måde var der 150 mennesker, der var dukket op, så vi havde fuldstændig fyldte sale. Vi var bedre øvede, end vi nogensinde havde været før. Jeg havde 2 kostymeskifter i løbet af showet der. Og havde sådan, altså taget alle mine mest fabelagtige outfits og den mest fantastiske makeup på. Og lige på den scene, det er simpelthen det bedste show, jeg nogensinde har spillet. Uden tvivl. Altså, og kunne stå der i sådan det der røgfyldte, mørke, sådan vildt farvede rum. I det her fabelagtige outfit og spille simpelthen den perfekte koncert til sådan altså et vildt hujende publikum. Der følte jeg mig nok mere som mig selv, end jeg nogensinde har følt før eller siden. Altså virkelig, at jeg ligesom kunne give slip på alle damme i mig, og bare ligesom sådan hælde ud af mig selv, ud over de her 150 mennesker. Og det bare ikke blev for meget på noget tidspunkt. Og det var ret magisk. Og det tror jeg, der har jeg et meget, meget klart billede af mig, der står på den scene og spiller den koncert, som jeg håber, jeg vil få lov at se. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Harald, nu er du 25 år gammel. Du bor på Nørrebro i din viktoriansk-inspirerede lejlighed. Var det sådan, du beskrev det? Mit hjemsøgte viktorianske palæ. Ja, det er lidt det. Det er sådan, det er indrettet i hvert fald, ikke? Og du har sættet et hyggeligt lille hjørne op herud til altanen, hvor vi sidder og snakker nu. Jeg spurgte jo, hvordan jeg skulle introducere dig, for vi kender den en lille bitte smule, og jeg ved, du laver 100.000 ting. Mm. Men blandt de 100.000 ting, så er du både forfatter og musiker. Du skriver debatindlæg, og så siger du jo også, at du af princip ikke siger nej til pressen. Mm. Jeg ved jo, at du elsker at provokere lidt, troll, om man vil, spille skurk. Og så er jeg egentlig bare lidt spændt på, om du skal spille nogen rolle i dag, eller om vi skal møde den egentlige Harald. Jeg tror ikke, der er nogen vej udenom at spille en rolle, når du sidder foran en mikrofon, ligegyldigt hvad. Men jeg tror også, at spørgsmålet omkring, hvorvidt vi spiller en rolle eller ej, er oftest irrelevant. Ikke? I hvert fald for mit vedkommende, så spiller jeg altid en rolle. En af mange, mange roller. Jeg tror ikke, der findes et eller andet gemt sandt jeg bag alle de her lag af masker og roller. Jeg tror, jeg er de roller, jeg spiller, og de stemmer, jeg vælger at udfylde. Men til gengæld, så har jeg absolut forberedt mig på at være så hudløs, som jeg nu kan komme til det. i dag, så længe jeg selvfølgelig stadig får lov til at bedrive mit lille egotrip som den store spændende kunstner. Det skal du nok få lov til. Det er jo dig, der skal fortælle historien om dit liv i dag. Men hvis vi starter med at få den fortalt i en lille tidslinjeform, hvordan har det liv så set ud? Jeg blev født på Nørrebro i 1997, hvor jeg boede og gik i skole, indtil jeg var 11-12 år gammel. Primært på grund af, at jeg havde nogle ret alvorlige psykiske problemer som barn, så flyttede vi til Tikøb i Helsingør Kommune, da jeg var 11. Hvor jeg så gik i skole over et par år, før jeg gik i gymnasiet i Helsingør. Og med det samme, da jeg fyldte 19, flyttede hjemmefra og derfor tilbage til København, hvor jeg har boet siden. Og der har jeg blaffet lidt rundt i verden i et par år. Jeg har læst religionsvidenskab, en bachelor i religionsvidenskab på Københavns Universitet. Begået mig som musiker, først med dårlig børnepunk i Helsingør som teenager. Og siden underlig cabaretmusik, og i dag sjæleren folkemusik og amerikaner. Jeg har skrevet bøger, et par digtsamlinger sammen med en kær kammerat, og så en roman, der udkom i 2020. Debatindlæg klummer af helvedes til siden også omkring 2020, vil jeg tro, som ligesom er blevet en del af min hverdag. Jeg har lavet alt muligt mærkeligt foredrags- og undervisningsarbejde og diverse, som man nu gør som tilfældig multikunstner. Ja, for jeg skal til at sige, noget af det, du har brugt mange af de seneste år på, eller sådan nogen måske kunne kende dig for mediebilledet, det er jo også som en, der altid har en holdning til noget. Mm. Ikke? Ja, det er jo meget kynisk, kan man sige. Jeg opdagede meget hurtigt, at det var en relativt let indgang til at få noget offentlighed ved at være den, der turde ligesom bryde reglerne, når det kom til den offentlige debat. Og det har jeg heldigvis haft et fint sjovt med, siden jeg er begyndt på det. Og både opdagede, at jeg kan få lov til at fucke med nogle af de skiderikker, som jeg synes burde have nogen offentlig bank, men så også selvfølgelig repræsentere nogle stemmer, som der ikke normalvis er plads til i den offentlige debat. Jeg undergraver egentlig bare. Ikke? Men det er jo altså sådan, at det er jo der, jeg har været mest offentlig klart, men det er jo ikke der, jeg lægger det meste af min energi, vel? Altså, det er jo en lille sidegeschæft, og så er det gået meget fint, og jeg bliver ved med at blive inviteret til mærkelige debatter osv. Men jeg vil ikke påstå, at det er den skide offentlige debat, jeg brænder for. Mm-hmm. Nej, og hvad du egentlig brænder for, og hvad der har formet dig, det er jo det, vi skal komme lidt nærmere i dag. Jeg skal ligesom kende dit liv for at kunne skrive nekrologen over det. Så Harald, måske du kan begynde med at fortælle mig om et øjeblik i dit liv, der blev definerende, som har formet dig. Altså, der er instinktet jo at finde et eller andet tilbage i sin barndom eller sådan noget lignende, ikke? Altså noget, der virkelig har siddet i en siden da. Et rigtig frøjt øjeblik. Ja. Eller sin teenageår eller sådan noget. Men jeg husker ikke min teenageår, fordi jeg røg for meget has dengang. Men jeg har fundet et øjeblik, som faktisk er meget nyligt, hvilket jeg synes er interessant. Men også fordi, at det øjeblik måske rent faktisk satte nogle tanker i gang. Det var ikke bare noget, der endte med at fylde senere, men det virkelig blev ret definerende for mig. Det var sidste vinter, blev jeg færdig med min bachelor i religionsvidenskab på Københavns Universitet, og det var gået rigtig godt. Og jeg havde til gengæld besluttet mig for ikke at søge ind på kandidaten. Jeg havde nydt mit studie enormt meget, men jeg følte simpelthen, at der var for mange andre ting, der foregik i mit liv, med litteraturen, med musikken, med debatten, alt det her, som jeg gerne ville give en ordentlig chance. Men da jeg blev færdig med min bachelor, så blev jeg inviteret til et møde på en af mine primære underviseres kontor. Ham, der ligesom har et forskningscenter i de samme emner, som jeg interesserede mig for, religionsvidenskab, lidt esoterisk religion, konspirationsteorier osv. Og jeg blev inviteret op der, og så sagde han til mig, og det kommer til at virke meget, meget prallende det her, men jeg lover dig en pointe. Han sagde til mig, jeg ser rigtig mange studerende komme igennem det her fag, og jeg ser meget, meget få, som jeg mener er egnet til at forske. Men det mener jeg, at du er, og jeg vil gerne ligesom gøre alt, hvad jeg kan for at få dig på vejen til en PhD. Wow! Hvilket jo, altså på humaniora, ligesom er drømmen. Altså at en underviser siger, du ved, dig vil jeg gerne skubbe imod en PhD. Ikke? Dem er der ikke mange af. Nej, og meget sådan et helt mentor moment, ja, på en eller anden måde, sig en anerkendelse. Ja. Og mere end det, så sagde han også, at han gerne ville tilbyde mig jobbet som undervisningsassistent på alle de fag, han underviste i. På stedet, altså ingen samtale, ingen ansøgning. Hvis jeg ville have det, så var det ligesom mit. Og det er jo altså det bedste, der overhovedet kan ske for en humaniorastuderende. Altså sådan, hvis man er interesseret i forskningsverdenen, så er det virkelig toppen af toppen. Og blive taget under vingen på den der måde. Og så måtte jeg simpelthen se ham i øjnene og sige, jeg havde faktisk tænkt mig at lige være sådan ludfattig bartender i et lille stykke tid, så det passer ikke så godt. Men det, der var interessant ved det, det var jo, at jeg lige pludselig sad med det her fuldstændig fabelagtige tilbud, og blev nødt til at sige nej. Og der tror jeg, at jeg blev konfronteret med det at blive voksen på en måde, som jeg aldrig rigtig havde oplevet før. Lige pludselig så gik det op for mig, at jeg nu stod i en periode i mit liv, hvor jeg skal tage nogle beslutninger, der kommer til at betyde noget definitivt for resten af mit liv. Jeg stod lige pludselig der med to veje foran mig, som er, skal du være rendestens transvestit og poet Harald Octavia, eller skal du være forsker Dr. Toksvær? og det var ret stort, og sådan rent faktisk skulle lave de overvejelser og skulle tage den slags beslutning, som virkelig, altså det er måske også i sådan nogle situationer, hvor den idé, man har om sig selv, bliver sat på prøve, ikke? Man kan måske nemt nok gå og tænke, jeg er sådan en, der går med hjertet og fuck systemet og fuck den her stabilitet. Jeg vil altid gøre det, der giver mig glæde. Og lige pludselig så, som du selv siger, humaniorastuderende, får du bare et vildt fristende tilbud. Mm. Men det kræver måske også lige pludselig at se dig selv i et meget mondænt liv, du måske ikke havde forestillet for dig selv. Præcis. Og det var ligesom det, der skete, ikke? Lige der, så blev jeg ligesom nødt til at sige, at Dr. Toksvær ikke var en vej, som jeg så mig selv i. Og nu har jeg lukket den dør for stedse. Og det er lidt uhyggeligt, ikke? At skulle sidde om 30 år, 40 år og tænke tilbage på, at mit liv kunne potentielt måske, altså der er jo ingen garantier, men kunne måske have været helt radikalt anderledes, hvis jeg havde taget et andet valg der. Så det var ret særligt. Jo, og også en situation, hvis den havde haft et andet udfald, så ville du måske ikke sidde her. Du ville i hvert fald have et helt andet liv, ikke, end du har nu. Nu vi taler om død og det levede liv, men også ens eftermæle. Det ved jeg ikke, om er noget, der fylder meget for dig, hvordan du vil blive husket, Harald? Hele tiden. Hver dag. Hvert minut af hver dag. Okay. Det mener du? Det er det eneste, der betyder noget for mig. Okay. Jeg tror, jeg har levet hele mit liv ud fra en idé om, altså også sådan helt ned i det underbevidste ud fra en idé om, hvordan andre mennesker ser og opfatter mig, ikke? Og ud fra et eller andet, altså sådan dybtliggende, desperat, higende behov for at være respekteret, elsket og husket. At når folk tænker på Harald Toksvær, så skal de tænke, at der var nogen, der var noget særligt. Ikke? Der kunne noget særligt. Og det fylder i alt, hvad jeg er. Så du handler også ud fra det. Jeg havde engang en ven, som ville tænke sit liv i Instagram-billeder, ikke? Eller sådan Tumblr-posts i virkeligheden. Det var, da jeg var 13-14 år, det var han også, ikke? Og sådan noget med, ej, vi skal lave pandekager, når vi er sammen. Vi venter lige, til klokken bliver 11 om aftenen, for der er noget lidt mere cool over at skrive making pancakes at midnight, ikke? Altså, det er jo lidt en måde at indrette sit liv på efter, hvordan folk vil opfatte det, eller hvordan det vil se ud. Oplever du også på samme måde, at du lidt tager valg efter, hvordan vil det her lyde i mit eftermæle? Altså, hvordan vil folk huske mig for det her? Uden tvivl. Absolut. Altså, alt hvad jeg gør. Du sidder i min lejlighed lige nu, der jo er, som tidligere nævnt, dekoreret som et hjemsøgt viktoriansk palæ, ikke? Jo, og det tror jeg jo i virkeligheden. Vildt. Altså, jeg ser på, hedder det gevir? Gevir, men også altså trædolke og gamle malerier og piber og gamle træmøbler, din egen bog på hylden bag dig i lænestolen her, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt, men du vælger vel også at indrette dig sådan her, ikke kun fordi du vil have, at når du ikke er her mere, så husker jeg, hvor fedt du boede, men det er vel også fordi, du synes, det er rart at bo i, mens du er i live. Ja, uden tvivl. Men, og det er jo altid, der er altid en dualitet der, ikke? Men grunden til, at jeg synes, det er rart at bo i, er jo fordi, jeg føler i en eller anden grad, at jeg lever og bor i et levende museum, ikke? Og den helt sande historie er jo, at mit definerende øjeblik for, hvordan jeg valgte at indrette mit hjem, det var at læse de der weekendavisen artikler om sådan, du ved, vi tager på besøg på en forfatters kontor, eller sådan noget, ikke? Og sådan ser på deres skrivebord. Og der kan jeg huske, der var et eller andet i mig, der var sådan lidt, når de en dag skriver den der skrivebordsartikel om mig, så skal de virkelig have et billede, ikke? Så skal der virkelig være noget at tage af. Og det er sådan en lille bitte ting, der ligesom har endt med at informere hele fortællingen, ikke? Er, at når en eller anden journalist kommer her hjem for at finde ud af, hvem er den enigmatiske Harald Toksvær, så skal de tænke, holy shit, okay, der er måske alligevel noget mere under overfladen her, ikke? Og det tænker jeg jo, som jeg sidder her som journalist i dit hjem og skal lære dig at kende, ikke? Holy shit, der er mere under overfladen. Du tænker meget på dit eftermæle. Hvis du må vælge et øjeblik, vi skal huske dig for, hvad er det så? Det er vel noget andet end din indretning, eller? Jeg bliver nødt til at snyde lidt her, jeg er bange for. Fordi jeg ved ikke, om det nødvendigvis kan kaldes et øjeblik. Men hvis der er noget, som jeg ligesom har gjort, opnået, hidtil, som jeg vil blive nødt til at sætte, altså vælge fokuset der, så er det jo min roman. Er det den, der står bag dig? Ja. Du må gerne lige Vini, Vini, Vini hedder den. Ja, skal vi se, om jeg kan nå den med dem her på. Ja, ja, ja. Ellers kan du lige også smage i den ene hånd. Det er så perfekt, det her. Skønt, skønt, skønt, skønt. Okay. Må jeg kigge ind? Det må du. Okay. Det er jo, altså selvfølgelig er det helt legit, men det ligner jo også bare en hvilken som helst bog, sagt med kærlighed, altså i en boghandel, ikke? Altså det er meget, ja, jeg synes jeg er overbevisende, men det er jo en bog, det er jo din roman, Veni, Veni, Veni. Hvis jeg lige læser op fra bagsiden. Noget giver genlyd over hustagene, stilheden flænges i to. Det lyder som geværild, rytmisk i korte, afmålte stød. I et øjeblik drives jeg mod revolutionen. Blodet, der flyder i gaderne, gnisnende tænder, følelsernes opdragelse. Om den unge H, der finder sig selv i Paris. Det lyder som en, man kender. Ja, ja. jeg har en tendens til, at sådan, alt hvad jeg laver af større litterære værker, sådan eksorcismer af mig selv. Jeg finder ligesom det laveste og grimmeste aspekt af mig selv, jeg kan. Og så, du ved, overdriver jeg det, gør det grimmere, og river det ligesom ud af mig selv, og sætter det på en side, og så er jeg slipper ud af med det. Ikke? Så, og jeg tror, det handler for mig om, at sådan, altså nu, det, jeg i en eller anden grad kendes for i offentligheden, er jo altså alt muligt fucking venstrehåndsarbejde. Ikke? Klummer på 1000 ord, og debatoptrædener, og sådan noget. Men bogen der repræsenterer jo forhåbentlig ikke det største værk, jeg kommer til at lave i løbet af mit liv, men noget, der reelt er blevet lagt tid og sjæl i. Ikke, ikke bare en provokerende optræden i Deadline eller sådan noget, men noget, hvor jeg virkelig gav det tiden, årene. Ikke? Altså det tog 4 år fra første sætning blev skrevet til den var ude i fysisk forstand. Ikke? Det er en meget stor periode af mit liv, som er blevet levendegjort i den. Så hvilke dele af denne her bogudgivelse er det, der er vigtigt for dig at blive husket for? Altså er det også denne her, det ægte i gåseøjne, selvom du ikke tror på konceptet, dig, altså, som ikke er der for at provokere, men faktisk har noget på hjerte. Er det den hårdarbejdende Harald? Er det kunstneren? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke rigtigt, jeg kan separere de ting for mig selv, men nej, når det kommer til stykket, så vil jeg jo gerne kendes og huskes som kunstner, som nogen, der havde noget at sige, som nogen, der var i stand til at tænke og til at skabe et højere øje med. Derfor vil jeg hellere huskes for bogen der, end for at have skrevet fjollede klummer under corona. Ikke? Vi talte jo, inden vi fik tændt for mikrofonen, om at nogle af de her øjeblikke godt kan flyde lidt sammen. Jeg kan høre på dig, at du selvfølgelig også er stolt af romanen, som du vil huskes for. Mm-hmm. Noget, man jo bliver husket for ellers i nekrolog, det er jo netop, hvad har man opnået? Mm. Milepæl, ikke? Hvis vi ikke skal tale mere om romanen, hvad så et øjeblik i dit liv, du er stolt af? I 20... Det er også i 2020. Alle store ting i mit liv skete til mig i 2020. Det var et virkelig godt år. Ja, for altså, dig i hvert fald. Det har været 2019. Der var jeg med under besættelsen af dekanatet på humaniora på Københavns Universitet, hvor vi besatte hele ledelsesgangen i en hel masse studerende i 38 dage og boede på luftmadrasser der for at få bedre vilkår og mere indflydelse på fakultetet. Det er en masse tør studenterpolitik, som vi ikke behøver at gå ind i. Men som led i den besættelse, så kaprede vi jo talerstolen på Københavns Universitets årsfest. Okay, og når du siger det, så lyder det jo dramatisk. Aha. Som en, der kun meget kort har gået på universitetet, og en, der faktisk aldrig har rigtig trådt ind på Københavns Universitet. Hvordan ser det ligesom ud at kapre en talerstol? Jamen det er jo, årsfesten er jo den store, store, traditionsrige gala på universitetet. Og det er inde på Vor Frue Plads i de gamle universitetsbygninger i den her, altså fuldstændig smukt, formidable sal med de kæmpe store vægmalerier og guld og jeg ved ikke hvad. Og det er jo en fest, hvor dem, der bliver inviteret, er ministre, topforskere, hele universitetets ledelse selvfølgelig. Dronningen er til stede med noget af kongefamilien. Så er der også noget på spil her? Ja, ja. Altså, men der var en reel frygt, da vi planlagde den aktion, for at sådan, hvordan undgår vi, at jeg simpelthen bliver taklet af PT, ikke? Det kan jeg sagtens se for mig i den setting, og så forestiller jeg mig også, nu siger du, den er traditionsrig, ikke? Det er vel også et af de slags arrangementer, hvor der er meget klare, og men uskrevne, men klare regler for, hvordan altså, tiltaler man folk, hvordan bevæger man sig rundt i rummet, der er helt klart nogle sociale regler, ikke? Altså for eksempel, så skal du starte din tale med at give en hilsen til Daisy, ikke? Okay, må man godt sige Daisy? Nej, det må man ikke. Nej. Men det, der skete, altså bare for at give en lille tidslinje her, fordi det var virkelig dramatisk. Ikke? Vi snakker jo for det første, så skulle vi jo snyde mig ind til den her årsfest. Ikke? Fordi jeg havde jo ikke, jeg havde jo ikke en invitation. Nej, vel? Men der var ligesom blevet parret på dig. Altså det er dig, du er manden til jobbet, Harald. Vi nedsat en hemmelig gruppe, de klassiske Søjlers Orden, hed vi, i på blokaden. Altså besættelsen her, der skulle planlægge den her årsfestaktion. Og jeg, vi kom så på, fordi sidste gang, at talersolen blev kapret til Københavns Universitets årsfest, det var, da, hvad hedder det, da Niels Ejner Madsen gjorde det i 68 til studenteroprøret. Ikke? Så det er Finn Ejner, undskyld, ikke Niels. Så det var ligesom, altså sådan en stor symbolik, ikke? Altså sådan, det er ligesom sådan studenteroprøret i 68's definerende øjeblik, hvor der Finn Ejner tog talerstolen der. Jeg valgte tilbød så at skrive en tale. Det var originalt planen, at der var nogle andre, der skulle holde den tale. Men det endte så med at falde til mig. Også fordi, at den eneste invitation, vi kunne få fingrene i, var til en mand. Og de andre kandidater var kvinder. Så jeg formåede ligesom at snyde mig ind til årsfesten her. Jeg sad ligesom i mit stiveste pus på et værtshus i nærheden der om morgenen, hvor så en af de andre fra blokaden kommer og helt anonymt afleverer min invitation og min tale. Det lyder som en spionfilm, ikke? Nej, men det var fuldstændig, det altså var sådan, det føltes. Altså lige slider den ned af bordet, ja, ja. Og jeg har de her smoking på. Okay. Ja, ja, ja. Og jeg så må ligesom sådan, skal jeg så gå igennem, fordi de andre på blokaden holder jo en demo foran årsfesten, og jeg skal ligesom gå igennem den her ind ad døren. Og de må ikke vide, du er en af dem, jo. Nej, nej, præcis. Og ligesom ikke se nogen i øjnene og kommer indenfor der, og så bliver jeg, du ved, for det første placeret midt inde på en stolerække, ikke? Hvilket ikke går, hvis jeg ligesom skal kunne rejse mig op hurtigt, og lige ved siden af dronning Margrethe. Nej. Ikke? Altså sådan, så jeg ligesom sådan 2 meter fra, hvor dronningen sidder, hvilket jo gør det farligere, det der med, og sådan, hvad sker der, når jeg meget pludselig rejser mig op. Så jeg bliver nødt til, at jeg fortæller de her gamle topforskere, som jeg sidder ved siden af, at jeg har IBS, så altså, det kan godt være, at jeg ligesom bliver nødt til at løbe ud og skide rigtig hurtigt, som jeg ikke må få pladsen ud til ja. Kanten der. Er du nervøs på det her tidspunkt? Altså, du skal være lidt omstillingsparat, ikke? Ja, ja. Allerede, at du skal sidde ved siden af dronning Margrethe. Det kan godt være, det var en grineren ting at snakke om, da I lå der på luftmadrasser og havde masser af tid til sjove idéer. Men nu er det ægte. Jamen, det var nemlig, altså, jeg sad der, altså, jeg rystede, ikke? Jeg var virkelig, og indtil det øjeblik, jeg rejste mig op, så var jeg ikke sikker på, at jeg kunne. Vel, altså hele dagen op til, jeg var ikke sikker på, at jeg kunne. Og det, der ligesom var definerende for det øjeblik, var også, at jeg ligesom måtte sige til mig selv, hvis jeg ikke kan gøre det her, hvis jeg ikke kan gøre det her foran dronningen, foran ministerne, foran alle den her ledelse, så er jeg ikke den person, som jeg troede, jeg var. Som jeg har fortalt mig selv hele mit liv, at jeg var typen, der gør den her slags ting. Så skal jeg simpelthen sådan forsøge at omstille, hvordan jeg forstår mig selv som et menneske i verden, ikke? Og det sjove var så, at da jeg så, altså vi har jo siddet og timet, vi har siddet og studeret gamle videoer af årsfesten, så vi ved præcis, hvornår jeg skal rejse mig op, og hvordan jeg skal kunne nå op. Og sådan det øjeblik, jeg rejser mig, så går mine instinkter som performer, slår bare til. Ikke? Altså så på et sekund, så går jeg fra at sidde og altså, ryste af angst til at være fuldstændig sikker. Total tunnelsyn, og jeg stiller mig op der, og jeg holder talen, og der er, du ved selvfølgelig, jeg tager talerstolen fra rektor på Københavns Universitet, Henrik Wegner. Og kan du ligesom mærke i rummet, altså hvordan, det er også en af de ting, jeg forestiller mig, selvom det sikkert føles, som om det tog lang tid før der kom hele vejen derop, altså folk, når de overhovedet opfatte, hvad sker der her, altså hvad... Hvordan Nej. Ændrer stemningen sig? Nej, men og det er det, der er sjovt, fordi det, vi ligesom virkelig regnede med, er jo folks, sådan, altså til sådan en fest der, har de sådan en sans af ordentlighed, at de slet ikke ved, hvordan de skulle reagere på, at nogen gør noget, man ikke må. ikke? Altså sådan, så folk er jo bare frosne, ja. Fordi det går ikke op for dem, at nogen kunne finde på at gøre noget. Nej. Måtte, ikke? Så nej, de sidder bare der. Og så kommer jeg op på talerstolen, og til at starte med, så er der slukket for mikrofonerne, så jeg taler bare højt. Det er heldigvis, der er god akustik i den tal, så det er fint. Efter 10 sekunder, så sidder der en, så er der fandme en lydmand, der tænder for mikrofonerne. Skud ud til den lydmand. Og skruer op. Ikke? Altså sådan, jamen lad os få lyd ligesom på revolutionen. Ja, ja. Og jeg leverer min tale. Og du får simpelthen lov. Ja, ja. Jamen, hvad fanden skulle de gøre? Ikke? Jo, altså sådan, de skal jo også være ordentlige. Ja, ja. Det er jo det. De kan jo ikke risikere en sag, hvor altså, nogen har taklet en studerende til årsfesten. Vel? Altså, det går ikke. Så jeg holder min tale, og da jeg er færdig, så er der applaus. Ikke? Altså, jeg går ligesom sikkert ud af rummet. Men det øjeblik, som jeg faktisk gerne vil hen til her, det var, da jeg kom ud af salen der. Alle mine kammerater fra blokaden stod jo udenfor og holdt demo. Da jeg kom ud... Ja, de står vel afventende. Hvordan gik det? Mm-hmm. Hvordan gik det? Og vidste ikke, hvad der var sket, eller om jeg overhovedet havde gjort det. Og da jeg ligesom kom ud og løftede armene der, ikke? Og sagde, vi fucking gjorde det. Det, der var særligt ved det øjeblik, og grunden til, at jeg er stolt af det, det er, at det er en af meget få gange, hvor jeg virkelig har fået lov til at benytte de evner og talenter, jeg har, fordi det er talenter, der primært er ego-drevne, ikke? Altså sådan at være god til at tale, og være god til at høre sin egen stemme, og være god til at optræde, det er så ofte noget, man ren naturlighed gør for sin egen skyld. Og det der at kunne få lov til at tage alle de ting, som jeg mener er mig, og kunne gøre det i en situation, hvor jeg i sandhed gjorde det for alle mine kammerater tilbage på blokaden og ude til den demonstration der, at jeg kunne få lov til at være den her arrogante skiderik, der er Harald Toksvær, der ville gøre noget så vanvittigt som at gå op og tage den talerstol og kunne gøre det for mine kammerater. Ikke? Kunne gøre det som en del af et kollektiv og ikke bare for mig selv. Det var virkelig, virkelig særligt. Og jeg tror, jeg altså lærte i det øjeblik, at det var muligt. Ikke? At jeg ikke bare behøvede at leve mit professionelle liv for mig selv på den måde. Ikke? Jo, at dine interesser måske også kan være så heldige at overlappe mm-hmm. med andres interesser. Ikke? Ja. Og det var en særlig form for stolthed. Ikke? Mm. Det var lidt større end dig selv. Præcis. Kan vi tage 2 minutter? Ja, selvfølgelig. Pause lige her. Du har lige været på det lille hus, Harald. Det skal vi også have med. Eller hvad? Er det underligt? Det er fandme underligt. Ja, det ville have været mindre underligt, hvis du ikke havde kaldt det lille hus. Ja, altså, ja. Jeg ved ikke lige, hvad der slog ind. Kender du det? Så en situation, hvor man sådan kan vide, om det gør det bedre, det her. Men altså, vil du ikke fortælle mig mit øjeblik, du har følt lykke? Det tror jeg ikke, jeg kan. Okay. Det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg sad og tænkte, at jeg har fået lov til at forberede mig på de her spørgsmål. Og du er forberedt. Du sidder med en computer og har taget noter. Tilhørende noter, ikke? Så det er ikke fordi, at du det er et dårligt svar? Nej. Jeg tror aldrig, jeg har følt noget i et øjeblik, som jeg med rette ville kalde lykke. Altså fordi lykke er jo... Ja, hvad er lykke for dig, tror du? Hvis vi snakker om, nu snakker vi jo om et øjeblikslykke, ikke, ikke et lykkeligt liv eller sådan noget, men lykke i et øjeblik, og der vil jeg mene, at altså sådan, lykken er jo hvad end positiv følelse, man ligesom vælger, om det er glæde, eller det er vel alle mulige afarter af glæde, men det skal være et øjeblik, der er rent for bekymringer. Øjeblik, der er rent for skam, rent for sorg, rent for angst, for hvad der skal komme efter. Ikke? Altså sådan et øjeblik, der ligesom kan eksistere helt for sig selv, uden at blive forplumret af fortid eller fremtid eller sådan noget. Det tror jeg aldrig har oplevet. Tror du nogensinde, du vil opnå det? Altså jeg tænker, det er også ret høje krav at have mm-hmm. til lykken. At det skal kunne eksistere i et vakuum. altså, eller ideen om, hvis du var lykkelig i øjeblikket, er det stadig et lykkeligt øjeblik, hvis den, du havde det med lige pludselig 3 år efter, viser sig at være et røvehul, eller altså... Ja, men der, altså, der synes jeg, det er fint, at vi snakker om et øjeblik. Fordi der synes jeg ikke, det er så svært som sådan at sådan kunne sige, at det skal være rent. Vel? Altså, der findes jo ikke et lykkeligt liv, der er rent for sorg og rent for skam og rent for negative følelser. Vel? Men et lykkeligt øjeblik skulle jeg ikke mene er uopnåeligt. Men det er ikke noget, jeg har opnået endnu. Det håber jeg, at en dag jeg kommer til. Har du så oplevet et øjeblik af sorg? Ja. Ulykke? Mange af dem. Jeg har valgt en historie. Det er en meget lang historie, så jeg skal nok gøre det relativt kort. Det korte og lange er, at jeg i mit sabbatår var ude på en lang rejse, hvor jeg blaffede rundt i Europa i mange måneder, og mødte en ung kvinde der, som jeg blev så forfærdeligt forelsket i, at altså, intet nogensinde før eller siden har kunnet sammenlignes. Det var så overvældende en forelskelse. Vi rejste lidt sammen, men jeg skulle et sted hen, og hun skulle et andet sted hen, og sådan var det. Hun boede i Wien i Østrig. Og så i mange måneder derefter planlagde vi at komme til at se hinanden igen. Og fandt sig endelig et tidspunkt, hvor jeg skulle komme til Wien for at besøge hende. Og det var jo, altså, den slags kærlighed, den slags forelskelse, altså er noget så sjældent og så voldsomt. Det fyldte ligesom alt i mig i flere år i virkeligheden, både før og efter det her øjeblik. Men og det, der så skete, var, at en uge før jeg skulle afsted til Wien, så skriver hun til mig og fortæller, at hun har faktisk fået en kæreste. Okay. Ja, det er virkelig grimt. Altså, det er... Hvor sidder du ligesom henne, da du får den her besked? Jeg er til Tommy Cash-koncert på Rust. Klokken er 2 om morgenen, eller sådan noget, og så kører der sådan en, du ved, 6 paragrafers besked ind der. Ikke? Jeg har jo flybilletterne, og sådan, du ved, og jeg har ikke mange penge på det her tidspunkt. Det er mange af mine penge, der er gået til de billetter. Og så sætter jeg mig ned på en trappesten her på Elmegade, tror jeg, og græder og græder og græder der, altså pissefuld klokken 2 om morgenen. Men den sande ulykke er ikke der, fordi jeg tager det her valg om stadig at tage til Wien. Ved hun godt det? Ja, ja. Jo, og hun var jo sådan, du ved, nå, vi kan stadig være venner og alt det der, ikke? Altså, jeg synes stadig, du skal komme og sådan. Men, og jeg vælger jo så at ydmyge mig selv, ikke? Altså, sådan, der er vel intet så få ting i verden så ydmygende, som at blive fravalgt på den måde, og så stadig dukke op, ikke? Stadig være der, men jeg var så opslugt af den her forelskelse, så opslugt af de her planer, så opslugt af, hvad der kunne blive, og måske også en eller anden desperation for, at jeg skulle se hende, og så skulle jeg finde ud af, at det hele bare var noget, jeg havde bildt mig ind. Det var en sommerforelskelse og sådan noget. Ja, enten det, eller måske også et lille håb om det omvendte, ikke? At hun vil se dig, og så vil hun finde ud af, den eneste grund til, hun har fundet sammen med en anden, er jo fordi hun hun har opdaget, det for hårdt at være sammen. Vi bor ikke i samme land, men nu står jeg på hendes trappetrin, og så fuck det, ikke? Ja. Og det er en meget, meget farlig situation at sætte sig selv i, ikke? Og der, hvor det sande øjeblik af total ulykke kommer, er, da jeg så kommer der ned og ser hende, og på et øjeblik ved, at det var ikke noget, jeg havde bildt mig ind. Vel? Ja. Det er næsten endnu værre. Er så forelsket hende. Altså, jeg vil, der er et intet på det, i det øjeblik, jeg ikke vil opgive, ikke vil give for altså et sekund mere i hendes samvær. Ikke? Og dagen efter der, så tager jeg så ud, hun har studier om dagen, eller arbejde, det kan jeg ikke huske, men går jeg så ud, sætter mig i en park i Wien der, og sidder på en bænk og prøver at læse en bog. Og der er det der øjeblik af at vide, at jeg har valgt at ydmyge mig selv. Altså at tilintetgøre mig selv på sådan en måde. At sidde i den her fremmede by, et fremmed land, afhængig af at få et sted at sove af den her kvinde, der har fravalgt mig. At blive altså tilintetgjort på den måde, og at jeg selv har valgt det at sidde i den situation. Det var et sand ulykke. Så selvom det var hende, der knuste dit hjerte, så er det alligevel det, du gør mod dig selv, der gør allermest ondt. For du havde måske ikke behøvet at gøre det mod dig. Vel, du kan ikke kontrollere, om hun gør det, men at du måske også læner lidt ind i hendes fortælling om jeres dynamik, ikke? Eller at lige pludselig... Jeg læner mig ind i ulykken. Det er det, der sker, ikke? Jo. Jeg tænker, jamen, hvad er den historie, jeg skal fortælle om 10 år? Ikke? Altså, er det om et sommerfling, der ikke blev til noget alligevel? Eller er det den her store, dramatiske historie om den stakkels unge romantiker, der tager til Wien for at besøge en kvinde, der ikke elsker ham? Ikke? Det var jo sådan... Ideen om mit eget livs drama sat op imod mit eget mentale helbred, ikke? Altså sådan virkeligheden i det. Og så opdager jeg, at den der ulykke er jo ikke, det er jo ikke noget i en bog, vel? Det er ikke et sådan stort dramatisk øjeblik i en film. Det er bare mig, der sidder på en bænk alene og ensom og lille og ulykkelig og ydmyget. Så du ville måske hellere have været den her historie, du fortæller nu, foruden? Uden tvivl. Altså... ikke noget, jeg ikke vil give for at slippe af med den slags minder. Ikke? Ydmygelse og skam er noget, der sætter sig i mig for evigt. Altså, det bliver aldrig mindre. Følelsen er lige så stærk i dag, som den dag, når jeg fremkalder den. Ikke? Det er svært at... at være cool i den relation, når det er sket, ikke? Eller sådan... Der er måske også en frygt for, nu er det sådan, hun husker dig. 100%. Det har fyldt enormt meget. Altså, sandheden er, og det her, det er en lille hemmelighed, som jeg nu vil dele med den store brede offentlighed, at hver eneste gang, jeg går ud og ligesom smider mig selv ud i offentligheden, om det er i, du ved, på højprofilerede debatscener, eller om det er som forfatter, som aktivist, whatever, så er der et eller andet fundament i det, der er, at jeg skal være vigtigere end hende. Ikke? Jeg skal være bedre end det, jeg blev gjort til i den situation. Og det er jo enormt selvmedlidende, det her. Det ved jeg jo godt. Altså, sådan, det er virkelig meget, meget dramatisk for en forfejlet affære for 5-6 år siden. Men, men vælger bare er, heller ikke altid, hvad det er, der får lov til at sætte sig i. Og sandheden er, og det er, altså sådan, at jeg er simpelthen drevet i alt, hvad jeg gør af bitterhed. Okay? Altså sådan, så meget af min drivkraft som kunstner, som debattør, whatever, er den pureste skinbarlige bitterhed. Og ønsket om at være bedre og mere end det, jeg er blevet gjort til. Det er en ret vild ting at indrømme. Ja, det er rimelig fucked up, ikke? Ret glopt. Jamen, jeg tror, vi alle sammen føler det. Det er bare ikke alt til at sige det højt. Så jeg ved ikke, om på en eller anden måde, det gør det mindre klamt at sige det højt. Jeg ved det ikke, men jeg tror, det er vigtigt for mig at sige en eller anden dag. Ikke? Jeg kan høre på dig. Du har nemmere ved at finde øjeblikke frem af mørke og sorg end af lykke, måske. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, Har du så været tilfreds med dit liv? Nej. Og det bliver jeg aldrig. Så er spørgsmålet, om du bliver tilfreds med din nekrolog. Det finder vi ud af lige om lidt, ikke? Du skal selvfølgelig have en smøg til, til anledningen, ikke? Men imens kan du jo overveje, Harald, om jeg skal læse det op, eller om du selv vil have æren? Ja, det er et godt spørgsmål. Det virker sådan meget underligt at læse sin egen nekrolog højt, ikke? Det er måske også derfor, det er lidt sjovt. Jeg har jo faktisk skrevet det i jeg-form. Det kan vi godt. Jeg kan godt læse den højt, altså, så længe det ikke bliver taget ud af kontekst, ikke? Jeg er sikker på, at der er en eller anden højorienteret nar, der kommer til at hive det ud og sådan, prøv lige at se, hvordan det her svin sidder og snakker om sig selv, ikke? Jeg kan ikke garantere, at de ikke vil gøre det, men jeg kan garantere, at jeg ikke vil gøre det. Det er godt. Jamen, så, er det nok for dig? Så lad mig læse højt her. Godt. Er vi klar? Vi er klar. Jeg, Harald, er i dag afgået ved døden. Jeg levede et stort liv, så jeg kunne få et endnu større eftermæle. Men for en mand, der definerede succesen af sit liv ud fra fortællingen om det i sin død, kunne ingen nekrolog nogensinde blive tilfredsstillende. Men nu prøver vi alligevel. Lige siden jeg var barn, var jeg hovedrollen i mit eget liv. Som 11-12-årig måtte vi flytte fra byen og til Helsingør på grund af min urolige natur. Men de store historier om de store skæbner foregår aldrig i en usekset by som Helsingør. Så jeg flyttede hurtigt tilbage til byen for at realisere mig selv. Som forfatter, kunstner, debattør, musiker, personlighed. Det kunne virke påtaget, mit image, min væremåde. Men da jeg blev konfronteret med valget om at virkelig bevise, at jeg var kunstner mere end jeg var fornuftig, at jeg fulgte hjertet i stedet for hjernen, kunne der ikke længere være nogen tvivl. Jeg underlagde mig ikke de konventioner, jeg altid havde kritiseret. Heller ikke, når det havde været praktisk at gøre det. Jeg var voksen, uden at være kedelig eller begrænset. Jeg havde et stort behov for at skille mig ud. For at være speciel. Det var jeg også. Jeg indrettede mit hjem, så jeg altid ville kunne gætte sig, kender du typen? Kender du typen, der altid har en holdning? Kender du typen, der altid klæder sig i sort? Kender du typen, der rullede sine egne cigaretter og brugte flotte ord? Jeg afskyede nok tanken om at være en definerbar type. Men den type var jeg også. Det var mig. Og selvom det var vigtigere for mig at blive husket, end hvad jeg blev husket for, skulle det være min debutroman, hvis jeg selv måtte vælge. En, jeg selvfølgelig selv havde hovedrollen i. For det var et af de projekter, jeg ikke lavede for at provokere eller for at få taletid. Det var gjort af oprigtigt hjerte og interesse. Det var ikke en performance. Eller jo, det var det jo nok. Men det var en performance, der rent faktisk betød noget. Havde noget at sige. Jeg elskede at høre mig selv tale. Jeg elskede opmærksomheden og higede efter den. Og var villig til at gøre meget for at få den. Jeg følte, at mange af de ting, mange af os lader, som om vi ikke gør. Måske det gjorde mine egocentriske behov mere charmerende, at jeg faktisk turde indrømme dem. Jeg handlede oftest efter egne lyster. Derfor var jeg stoltest, når jeg kunne bruge mine talenter til at gøre noget godt for andre. Det gjorde jeg også, mere end jeg måske selv troede. Som til årsfesten på Københavns Universitet, da jeg kabrede talerstolen og kunne provokere for et godt formål. Hvis jeg var en bil, løb jeg ikke på benzin, men på bitterhed. Det var min drivkraft. Og selvom det gjorde, at jeg kunne tænke småt om mig selv, er det da nobelt at gøre en smuk ting ud af noget grimt. Jeg vil gerne have genskrevet de kapitler i mit liv, jeg væmmedes ved. Dem kunne jeg finde mange af, hvis jeg virkelig kiggede efter dem. Jeg havde mistet meget af mit barnlige håb. Mine runde kanter var slebet hårde på mine sidste år i verden. Men lige meget, hvor meget jeg prøvede at snyde folk til at tro, at jeg var kynisk, var jeg unægteligt en sand romantiker, der ville dø for en god historie. Min historie om mig selv var muligvis mørkere, end andre ville fortælle den. Jeg ville måske have undladt min varme, min gæstfrihed, min humor, min omfavnelse af nye mennesker. Jeg spillede ikke roller for at løbe fra mig selv. Jeg følte mig i virkeligheden mest som mig selv, når jeg performede. Og jeg håbede at se til sidst mit bedste show på den bedste scene, Christiania 2020, i min bedste rolle til dato. And then the show must go on. Hvad siger du til det? Hvad er dine umiddelbare tanker her? Det er en meget interessant øvelse, ikke? Altså. Ja. Det er meget underligt at sådan sidde med ord, som jeg jo egentlig selv har sagt, men som så er blevet formuleret af nogle andre, og så sidde og sige dem selv, og lige pludselig føles det meget mere, meget mere selvhøjtideligt. Altså, jeg synes, det er meget smukt. Det er... Ja, det er sådan en, det er en øvelse, man har lyst til at tage sig noget tid til at tygge på, ikke? For ligesom egentlig at kunne reagere ordentligt på. Det er klart, det tager lidt tid, at det lige bundfester sig, men lige umiddelbart, vi når nok ikke helt hen til 100% tilfredshed, men nærmer vi os ligesom noget, du godt kan se dig selv i, eller vil have det godt med at kunne se dig selv i? Jeg tror, det, der i bund og grund betyder noget for mig i forhold til mit eftermæle, som jeg tror, jeg også nævnte helt tidligt i programmet, er, at folk husker mig som noget særligt. Og det lyder jo meget ophøjet i en eller anden grad, ikke? Men grundlæggende så håber jeg, at vi alle sammen ønsker os at være noget særligt. Og hvordan jeg huskes som noget særligt på den ene eller anden måde, er sådan set ikke så vigtigt, vel? Jeg vil bare gerne have et impact, være til stede. Ikke? Og hvis det er de ord, der bliver skrevet om mig til den tid, så føler jeg da, at jeg har været til stede. Så det er jeg glad ved. Det er jo meget dine ord, det er klart, ikke? Men... Kan du også godt se, når du hører det sådan her, at din fortælling om dig selv måske også er lidt utilgivende på en eller anden måde? Altså jeg tror, hvis jeg skulle skrive den, nu har vi drukket 2 øl sammen måske i vores liv inden det her, ikke? Hvis jeg skulle skrive en nekrolog om dig på baggrund af det møde og ikke den samtale, vi har haft i dag, så tror jeg, jeg ville have skrevet den meget varmere. Altså... At jeg tror måske min og manges opfattelse af dig er lidt varmere, sødere, om man vil, end din egen måske ville være det. Det er jeg meget glad for. Tak for det. Der kan man jo sige, at det vil være... Der håber man jo, at der er lidt tilbage af livet til at lære måske at give sig selv lidt mere plads og tilgive sig selv lidt. Og kunne nå frem til en eller anden ro en dag. I dag er jeg 25, og er desværre ikke helt nået så langt. Men jeg har også brugt mange år efterhånden på at gøre mit allerbedste for at være et bedre menneske, end jeg som yngre følte, jeg havde potentiale til at være. Hvis jeg fik Nordisk Råds litteraturpris, så ville jeg bare være ked af, at jeg ikke havde fået Pulitzeren, ikke? Jo. Hvis jeg fik Pulitzeren, ville jeg være ked af, at jeg ikke havde fået Nobelprisen. Altså. Det er svært at vinde, så i hvert fald... Det er svært at vinde. Med nekrologen her. Mm-hmm. Men Harald, var jeg glad for, at vi prøvede at nærme os den alligevel. Tusind tak for at være med i dag og møde op. Som dig selv, skulle jeg til at sige, eller også som den, du er, i hvert fald. Selv tak. Det har været en fornøjelse. Jeg ved ikke, om du er typen overtroisk, men det er jeg. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.